بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا جعلنا القرآن ربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعليم حكيم أفنضرب عنكم ذكر صبرا صدقوا وصلوا وكما صلى من نبي في الأول وما يأتي من نبي كان به يستهزئون فأهل أجل أشد منهم بطشا ومضى مطر الأول ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشأنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون هو الذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم من بني وإذا بشر أحد بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم أو من ينشر في لحية وهو في الخصام غير مبين وجعلوا الملائكة الذين هم من بعض الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادة ويسألون وقالوا شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إنهم لا يخشون أم آتيناهم كتابا من قبلهم فهم به مستمسكون بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير قال متقوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون قال أولو جئتكم بآدى مما وجدتم على آبائكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين وإذ قال إبراهيم لأبي وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعل كلمة باقية في عقبي لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباءهم وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشة الحياة ابن ورقانا طاغم فوق بعض الدرجات فوق بعض الدرجات ليتخذ بعض الله سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن بيوت سقفا من فضة ومعاد عليها ضرون ولبيوتهم أبوابا وسرا عليها يتكئون تو نمخ کے یو دعا کے بعد کسان سے بیماران دی دعا غخت ربیع منگ اکثر دوستو ییر شی نا وقت ہے چاہے اللہ شفا اور کی سا اپریشنوں کی ری اپریشن تھیٹر کی ری دعا غخت چ منگتا دا اپریشن اللہ آسان کی ملکی بعض نور سو دا نو کروڑ پار دعا گانے غختی ری نند آگے سینٹر یعنی دی اللہ رتول و حاجتوں نے پورے کی اور زمین دس ملگری دی اللہ ادارے ہر مشکل کار آسان کی اللہ نے زمین چکم ملگری جیریان دی جیلوں کی ری دعا کے چ اللہ پر خیر خیر اثر پخل کورن کی سور زمین ملگروں تھا مسلمانوں تو رکاوٹوں نے دی اللہ ادارے رکاوٹوں نے ختم کی اللہ نے دا ملک آباد کی اللہ دے ملک امن پیدا کی اللہ زمین علماء و مساجد و مدارس و حفاظتوں کا سور مسلمانان چیز اللہ دا رہے حفاظتوں کا کم بیماران دی اللہ دا رہے شفاؤں کا زمان والدین دی نور بیماران دی اللہ ہاں یا چاسق قسم شرع حاجتوں نے اللہ رکھو دے حاجت شکل ہوئے سورت زخرف مکی سورت دے ترتیب پلیاز کے درے سلوے اختم پس سورت زخرف نہ دے او نزول کے دریش پیتا پز صورت شورا نہ دے دریس الویختم پز صورت شورا نہ دے ترتیب کی او نزول کی دریش پیتا پز صورت شورا نہ دے ترتیب او نزولن پدوار و طریقو پز شورا نہ دے ربط او مناسبت دے دا مخ کی سرا ارکلا چه مخ کی صورت کے شبعات دا مشرکین و ارکل سلور او دری ہوا شورا کے خدی صورت کے بن شبا دا مشرقین رب کے دکے متصل لوڑا یا مخ کی صورت کے اس بات توحید و پدلائل و عقلیو نقلیو سرا خدی صورت کے اس بات توحید کئی او دلائل نقلی عقلیو ہم ذکر کئی یا سنگا چھ مخ کی صورت شورو پترغیب للقرآن ندا ہم شورو پترغیب للقرآن بانے دکے متصل لوڑا سورت ممتاز او جدا دے دو نور سورتنو نا پا بیان دا خاص شبے بانے پا بیان دو دعا گختنو داغا سور لیبانی سبحان اللذی سخر لنا حازا دارنگی صورت ممتاز وجود آده فویناد ابراہیم علیہ السلام کے چو جعلها کلمتا باقیا فی عقبی اللہ دا کلمت توحید دا زمان نسل کی فاتگا دا نورم گنیم تیازات دو صورت دی مقصد دو صورت زخرف تو مشرکین و شبا دا غی جواب شبا و دعوی چدی زمان مالکان دی مالک دی فیدے و دو نقصان دی دا نیکان بندگان حنو دا غی جواب گئی و زمان شفارس اللہ سر کئی جواب شپاگ اتیا کے گئی وَلَا يَمْلِكُ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ شَفَاعَةَ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ واک نلری آکسان چه دیو ترا مدد شوی بید اللہ را دخلاسولو اختیاری نشتا دخلاسولو اختیار دا اللہ سرده إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ او صورت کی والو والو اعتراضات دل دیر او داری جوابونا او زجر مشرک تورکے پر شرک بانے اول ترغیب قرآن تا شاید دے کتاب بیان ان کے دا حق و دا باطل بشک من گردو لے دیر را لست ریشوے پر زبان عربی خامغا چدا دا عقل نکارو آخلے وَإِنَّهُ فِي أُمِّ الْكِتَابِ او یقیناً دا قرآن کریم خامخا فاصل دا کتاب کیوں من سرا لوح محفوظ کرے لدینا دفتر عالی کرے لدینا من سرا لعلیون دیر اچت حکیم حکمت والا دے دیر حکیم لعلیون اچت کتاب دے حکیم او دیر دا حکمتن نٹک دے زو حکمتن یا مزدود دی مزامین دے یا مستحکم کتاب دے دیر اچت کتاب دے آیا والو من ساسونا قرآن پالاولو سرا دیو جنا چیه تاسو قوم مشرکان دیر رالی گلو من دانبیا و نباو لنو کیم حضر آج دیتا یو نبی ندی راغلے دیتا یو نبی مگا دی پاہے پیغمبر پسی استازی انٹو کی کئیم دوست تخویفا یر اور کئی حلاکری من سخدنا پد حاملہ کو بخشن پلا سچولو کے او تیری شویدی طریقی راو لنو او کو تپوسو کے دینا چاہتے را کری اسماؤن نوزم کے تو خامہا وائدے پیدا کری دیل را غالب ہوئے بادشاہ آغا اللہ چھ پیدا کری را تاوز پارا زمکا مادن بچھونا او پیدا کری تحصولا پدے کلارے خامہا جی تحصول لے تا تدون ارسے گئے پدے پول مقصد دنو تا آغا اللہ چھ راوری دی برنوب اللہ دی برنوری دی برنا پخبلی اندازے بانی فانشن نابی بلدتم میتا نو اچتو فانشرنا نو فآہینا سمرکندی مانا کئی فآہینا بی اے بالمطر نو تازکو منگا پتی باران مانی بلدتم میتا کلے اچو نکذالکا تخرجون دارنگی بتا سوخ کلے شئی آرا اللہ چی پیدا کری جولے ٹولے اور پیدا کری تازل را دکشتو در ڈنگرونا تازل پر سر لکھوئی پہنچو در جابنو کی دیر پارا چی برابر سے علا ظہوری پشاگانو دارے بیعات کے میں مردخ پن رب چکلا پکشتو کے لانچنو او دو سولو دو پاس سوارشی نو اللہ را پیاد کئی کلا چی برابر سے پارے نوائے تاسو سبحان اللذی سخر لنا عذاب پاکی دا عذاب را چی تابی کری من دو پارا دا سولی ہاو نی منگا دیل را مقرنین راتنگ ان کی نیمن دل را طاقت لر ان کے اوز کرا لولوی گاڑے تائرالی اوشنی گرن چا پا کم دے ورہ گئے بیار برکی کار فریدی بے چا پا کم دے ورہ گئے نو یارا اوخو چارا دا نواق اخلاسی شو لی ولی شی نو بے بے دا تینکی اوخو یارا آسا یارا لولوی جازونا او نیمنگا دل را طاقت لر ان کی او بیشک منگئی خاص بل ربط اللہ من قلبون واپس کی دن کی او گرزو دی مشرکانو اللہ اللہ من عبادی ہی تو بندگانو داغنا جز انی صداری بیشک انسان او گرزو مشرکانو دی بندی اللہ اللہ دی بندگانو دا اللہ انی صداری اللہ اللہ ہی صدار جز ان نصیبا جز ان عدلا جز ان ندن برخدار نائبا بشک انسان لکفور مبین بیا بیاوے لکفور مبین اب احسان دے خاما ناشکر اخکارا منکر مبین بیا زجر مشرک دا مشرک تغیر زواجر اور گئی امیت تغذا آیا نیسی دا آیا اونی والاللہ دا مخلوق نا چې پیدا کړی الله بناتین جنہ کوي او ورکړی تاسو په ځامن باندې الله ځاله جنہ کې نیولې او تاسو دې الکان او کلا چې زه ورکړی یو دې دا بما پاسو چې بیانې دې پاد مې ربان بچا مسلا په صفت کې لوګ دې مغداغ ټوک تور او دې ډګ دې حسینا الله له بیانې نو مخې تور شي یعنی چ الله لره کوم شی بیانې چې الله لره جنہ کوي دي او ځان له چې او تاسو په زیر یو کې جنې دی او شو نو ذل وجو مسودن وهو قديما ماته دې شی دلته مو ذل وجو مسودن وهو قديما او واذا بشرا او مېون شو یا اغسو الله لره ګرځي شریکان چې ځان له نخو خې یا اسو ينشؤ چ پیدا کولې شي په حلیته فقالو کې جوړولې شي فقالو کې یلې داغه حسن خاص بغیر د زیورات نه ناراضي داغه حسن کې نقصان دي دا الله او اوسوک مالې صدار ګرځي چاغه به حسن دي حسن په زیورات دي وظالما وهو فی الخصام غیر مبین او دې پاغا جگره کې چې نه ښکارې ته انګي خپل خبرې لرم ته مال هغه شو کې صدار ګرځې چې هغه جگره کې خپل خبره نشي واضح کولې جگره کې واسه چې خځې وینو خبره نشي کولې پورا ها دې کم کورونو کې یا کم زینو کې چې داخله دې چې یو باسي جنگونه کوي نو واسه بچي یو باسي نو دسه خبرې نه چې څه خبره وکي او وجعل الملا او غزو دے مشرکان و فرشتو را آغا فرشتے چاگای باد مہربان باد چاری ناسا جنہ کئی ویزا جنہ کئی دی اشہیدو آیادے حاضر شو پیدا جدا گیتا زرد اوبل گریشی بیان دا دی او دن مطلب پوست کو لیشی چه تاسو دا بیان کلیو چه دا جنہ کئی دی تاو سبت سبت آوا یا تاسو آغا وقت کے پیدا ہوئی وای دی دا ټولی ترازونه دی وای مشرکان کفو شو دی مهربان بادشاہ مونږ به عبادت نه وکړل دی والا زمنګ په کفر باندې خوشاله دی راضی دی نا والا ارزا له عباد کفر مختیر شو نشته دی دا په دی باندې پویا دی ندی دی مگر اکلیان یا ورکړم دې د کتاب بن قبلی په خوا دینا چې دی پاره باندې د دلیل نون کی بلکه وای دی بشکه مونږ مونږ دی فل مشران علاوه ماته په یو دین باندې او بشکه مونږه فتو جو کولا غي مو ته ذو لار مونږن کیو دا رنگ دې دې کنه مونږ په خاصان په یو کری کیو یره اونکه مگر ویلیو ما دارو دا غي مونږ مونږ دی فل مشران په یو دین باندې علا امه په یو طریقه په یو دین مخه مونږ دو مت غنه مالې کړې او بشکه مونږه علا آثار په نفسو قدم دا غي مقتدون روان یو لار مونږ روان یو مقتدون اقتدا کو ان پیارے پس روان قال بس لارو نکا مشرف دلیل دار قال ان می پیغمبر اولو جیو تو کم بیادا اگر کراتے کریمہ تا استا دیر پیدا تو دا سنا چ مندری تا جو پاگے بان خپل مشران اگر کد پلارو نکستا سنا ما تا سو تا خغور تری تلوڑی بیام نہ پلار منے قالو نبی کافرو بشک من پاگ مسلا چرالی کلیشوی تاسو پاغی توحید بانی کافرون انکار کونکیو نمنوز تاسو مصر توحید نما بدلو آغا صدا غینا نوگورا سرنگی شاخیری انجام تقذیب کونکو چاچے انکار کرے نو فنتقم نامی کرے رہے اسرا وید قلع قال ابراہیم الابی اس دلیل پر یہ ہے چطوے مشر و مشر نستا مشر سوگ دے راشا فمشران و حسر فیصلہو کا تچوے انا وجدنا بانا لاؤمتن دا جواب د آبا او نره چطره زمان دا پلار او دا مشر پس زروانی ما نستا مشر سوگ ده خپل مشر خوا ذکر دا عربو او دا بنی اسرائیل و نیکو مشر خو ابراهیم علیہ السلام ده دارنگی دا بنی اسرائیل و مشران موسیٰ علیہ السلام حضرت هارون علیہ السلامو او دا نسوارا و مشر عیسیٰ علیہ السلامو دارنگی مشر دا دیو متو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے تکم مشر یادے اس چیمنا و جرنا بانا لاؤما او مشر دٹولو یو شیطانم دے نو ابو جال و عزبوم دے نو آغا مشر آر یادے او کدا نور یادے اس یاد کچوی ابراہیم علیہ السلام پر پلار تھا ابراهيم عليه السلام مشرو او غدا خبره کړي وا او خپل قوم ته بشک از براءن بزار وجود ائ مدار مدلګارانا چتا سي بلې بيد الله نا مگر هغه الله چې پیدا کړي مال را ده غن جدا نیما او هم رب دې بشک دې وو صدر دې ما تلار سم کی او ګورځو الله دې کلمې لرا ته توحید دې کلمې لرا باقیاتن کلمہ باقی فیاتی وی فنسل دای کی الله دا کلمہ توحید دا فنسل کې باقی کړه الله دې زمنګ نسلونو کې دا کلمہ توحید باقی کی لعلهم یرجون خامخا چې واپس شي د بدو کارونو نا بلکه فیضا ورکر ما دیکھ اصاو داو دی مشرانو تا حتی تر دی چرای دی لحق حق قرآن توحید او پیغمبر اخکارا ارکلا چرای دی تا حق پیغمبر مقایوی حاضا دا پیغمبرو دا توحید سحرن دا جادو دی او بیشک منگا پدی جادو بار انکار کون کیو وای زجر پی انکار دا کامت دا بل طول زواجر والی ترازو ندی وای دی تراز پتو گا والی ندا دیگی لولا نزل هذا القران ولنرات دا قران په دوه سړو باندې ولنازل دا قران په دوه په یو سړي باندې دوه کلو نه لولې دا دې شوی په ما راغله نو طائف کې یو سړی اوروا په مکه کې بلې سړی ولید نو په هغه باندې دا قران ولې راتنه نه خو یو یتیم دې ده به مال دې هغه دې مالدار ډېر معتبر ډېر خلکو مخریر مخوریزو نو پاغی ولی راتنا دادا مالدارو کار ندیخا دادا که غرباو دا کمزورو دا یتمانانو او دا مسکنانو مسلاوا معتبر سکر دیر تیاری گی او سموی ملک دا بہتر خبروی منگ با لوی لوی معتبرو مانے لیوا کنا تو در آگلی و منگ تا بیان که معتبر دیر بانے ناسوی اغا خوانینو کی لوی افسر چرے اغا با دا قرآن درس کاو نو چاگئے نکی خوش دی دا قرآن صحیح ندے کنا دادا دی اترازو ندی جواب آیا دی تقسیمی رحمت در ابستا آیا دی ویشی دا خود اللہ میربانی دا ہا منگا تقسیم کری دا دا دی ترمید دا میربانی معیشتا ہم گزران دا دی آغا رزق دا دی پرشند دنیا کے سنگا آغا رسکو نما دی دا تقسیم کری دی نا آغا میربانی ما دی دی تقسیم کری دا او پو تکریم من باز رده دا پاس دا بازه پا درجو که پا باز و بازو می درجو که غره کرده دیده پارا چه اونی زی باز رده بازو را سخری یا پتوکو بانده او رحمت در افسا غره ده دانا چه ده جمع کهیم دا باز بازو دا پاس نوکران دی باز افسران دی باز غلامان دی باز یو طبقا و باز مالدار دی و باز غریبان دی ولولا ایکون الناس امه واحده کچرتنه ودا خبره ټولګه یو کچرتنه کې د خلک ټولګه یو په یو وخت د کفر باندې کچرت ټول خلک په کفر باندې نه جوړې دي بل جعلنا الله موږ به ګرځولې وې د پاره دا چا چې کفر کړي په مهربان بادشاہ لی بیوت د پاره دا د کورونو سقفن چتونا من فزا د سپینو زرو و معارش او تختونا وما جاوان در پیاگانی چه دی پاگی زرون خیجی او در پارا دو کلنو دا گئی ابوابان دروازی و سرورن او آغا تختنا علی آچ دی پاگی تکیون تکیاگانی لگئی سمانا مقصد داری اللہ ایک دا طول خلق کافران کے دینا نما با دی کافر اتا دروازی دسرو دسپینو چتونا در پیاغانی جون کریوے ما بودا دورا مالوار کریوے خوبیانا چکم لوگون دے مسلمان دے برائی نام نحاد لیاوے مالا مالا دا کفر کرے کفر کے خدا مزید پی اسلام کے منصور ہوری دے تش تکلیفونا دے تش مصیبتونا دے تش کاری پیاریانی دے دیکھے منصور ہوری گوڑا آگا سو پو سو نو فیضو کی لوبے گئی منگا آگا دے مالا چیتا پیادا دا پا بدا حالتی رو سیکل وصب نکیگی نا اللہ وی بیا با آغا لب چه مسلمان دے لگ رش پر کئی دے نا غم بیا کافر کئی دا نا مال دی منی دے واجی نا چوئی گوڑا وہ سوئی کنا وی مرا منگلہ خواہ امریکہ خالا تیارا راکی منگ سکو دیرو خلق نماو آورے وی منگلہ آغا تیارا راکی نا چو وز دور غواری نا چو بیا دے کافر دا لولوی بنگلے دسرو دسپینوی و گاری تختونوی راځه کې ګوره زه به دا ټول غریبان او ټول کافران کې دی بیا ځکه الله ته پته وا وزخرفا واتینا وزخرفا امم بول کړي او دین زخرفا زخرفا ذهب امام بخاری معنا کوي من باغ الى سرور ور کړی وي خو بیا به دا ټول خلکو سره خوا جوړې دینو مقصد دا دی الله او ما سرا د دنیا قدر بالکل نشتا بالکل نشتا زما دربار کې که ما سره د دنیا قدر لري د ماشه د وزروم نه نما با کافر تا یو ګډ دوبو نو ویسا کرے یو گردو بولنو ویسا کرے قدر دا سر نشتا قدر ما سر دا چاہ دے دا قرآن دے قدر ما سر دا چاہ دے دا انبیاء دے قدر دا چاہ دے دا نیکارو دا دندارے دے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم دا دا دوچے اموال دوچے اولاد وائن کلو ذالکا ندیدہ طول مگر سکا دا جندو دنیا او آخرت پنیز در افستاد للمتقین دا فارد پرزگارانو آخرت غره دے مرا پرزگار دا فارد آخرت غره دے شیدہ اللہ دن پی آسل کی مخیوان وَسُورُ فَرْوَنِن كُلُّ ذَلِكَ لَمَّا مَتَعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرُ فِعِنْدَ رَبِّكَ لِلْمُتَّقِينَ وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ رَحْمَانِ نُقَيِّدْ لَهُ شَيْطَانٌ فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ وَإِنَّهُمْ لَيَسُدُّونَ هُمْ عَنِ السَّبِيلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ حَتَّى إِذَا جَاءَنَا قَالَ يَا لَيْتَ بَيْنِي قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين ولن ينفعكم اليوم إذ ظننتم أنكم في العذاب مشتركون فأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدنا فإنا عليه وعد لهم فإنا عليه مقتدر فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسأل وأسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني فلما جاءهم بآياتنا إذا هم يضحكون وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يجرون وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما جاءهم بالعذاب إذا هم ينكثون ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليست منكم مصرا وهذه الأنهار تجري من تحتها فلا تبصرون أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يؤمن فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين فاستخف قومه فأطاعوا إنهم كانوا قوما فاسقين فلما آسفون انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخر ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منهم يصدون وقالوا آلهتنا خير أم وما ضربوا لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون إن وإلى عاد أنعمنا عليهم وجعلنا مثلا لبني إسرائيل ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يضربون وإنه لعلم للساعة فلا تنظرن بها وتنون على صراط مستقيم ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم من الحكمة وليبينكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله واتقون إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الأحزاب من بينهم فويل الذين ظلموا من عذاب يوم يعلم ما ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوون إلا المتقين يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين أوفوا الجنة أنتم وأزواجكم ثم يطاف عليهم بسحاب من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون وما ظلمنا ولكن كانوا هم الظالمين ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون أم أبرموا أم فإنا مبرمون أم يحسبون أنا لا نسمع صوتهم ونتوهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات ورب الأرض رب العالمين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى إذا أخرهم الذي يؤمن وهو الذي في السماء إله وفي الذي إله وهو الحكيم العليم وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون ولا يملك الذين يدعون من دون الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون ولئن سألتم من خلقهم ليقولن فأنى يؤفكون وقيل يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون فاصفى عنهم وقل سلام فسوف يعلمون دینا ترغیب ورکه قران کریم دا و ما یعشوان ذکر الرحمن او سوچ شمکور شو د قران د مهربان بادشاہ نا شمکور شو زانیلون کو چاج زانلون کو د ذکر د مهربان بادشاہ نا قران نزدکه زان جوړون پاتې کئ نو مقدر وګو موږ د پاره شیطان هو دا شیطان دا غد پاره قرین مر گره چا چه دا اللہ کتاب زده نکو زانی ترلون کو دا غد پاره با شیطان زا مقرر کم و شیطان اگه پس نخطه بیانو نشکا دا شیطانان خامخا بنده دیده دا علی سبیل دا قرآن نا شیطان کوشش کئی چه دا اللہ دا کتاب نخلق بنده علیه پیا سبونه ګمان کوي دی چې به څنګه دی په سمادار روان دي په ما ته په سمادار دي ولدا چې قران چانه ویل نو دا ټول بی دین دي دا به شیطان دي دا ټول بی لاري دي وا قران اصل ما واچ استاد په خوراک نه نو تب څنګه جن تیر کی بغیر د خوراک انسان جن تیر ودی شي دا د روح غذا بغیر د قران انسان زندگی نشي تیر ولې روح حتا تر دې اجازه جانا کلچ راځي موږ ته دې دا بدا دا شیطان راشو نوائی بدے آب سوس میں فمین زمان او میں ستاکوے لڑوالے دا مشرقینوں نصبت مل کرے ریف ہیچرے فیدہ بدننی کی تاوستر انہوں نے قیامت کی دوستی تاوستر انہوں نے قیامت کی دوستی فیدہ سکر نظر کی از ظلمتم کلچ ظلم کاو تاوستو کلچ شرکاو تاوستو دنیا کے انکم یقینا تاوستو بے فازاو کی مشترکون پراتگر وڑو زکا چه تاسو طول پا شرکی یووئے آیا تبا آوری لونتا یا بلا سمجھ لونتا یا چا رجل گمرائے کارکی نشی یا وا فا اما کچھر تبوزو من بے کتال را دنیا را پیغمبر را پیشکا من گئی بردہ غصن جیو تا با بوزم دینا بس سزا زور کما یا بو خیو من تاتا با جاگا سزا چوا دے کو من دے سرا پیشکا من گئی فدیبان مقتدرون قدرت لرن کی مانگلو لگوا پای کتاب چو حکم کو لیشتا تھا یقیناً تو علا صراط مستقیم پنے غلار باندے مانگلو لگوا پای کتاب چو حکم کو لیشتا تھا قرآن باندتا تھا حکم کی پای مانگلو لگوا پای کتاب چو حکم کو لیشتا تھا یقیناً تی پنے غلار باند روان پنے غلار روانے سوک چپو قرآن مانگل لگئی نو آغا پکم علار روانے پڑے غلار بانے سورت آرام کم ترجیو والذین یمسکون بالکتاب واقام الصلاة انا لا نضیع اجر المصلحین لوی مصلح داو لوی پڑے غلار داو آج اپنے قرآن دینا وہ ادا مرا ہدایت قرآن کی نشتماعت ہے یہ ویڈیو پھر قرآن کے ہدایت گولے نشتے کتا تو ہدایت قرآن نوارے وَإِنَّهُ لَذِ میں نشتر حضرت عمرنو فَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ سَوَا فَرِخْتَوَا فَإِنَّهُ او قضائر کی قول تو بس فرِخْتَي لَذُورَتْ نِشْتَ عَمْدَارَ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ وَلِقَوْمِكَ او قرآن لَذُورَتْ نِشْتَ وَإِنَّهُ لَذِكْرُ لَكَ خَامَهَا دَا قُرآن وَعَذِ اسْتَادُ بَارَ او قَالَ دَا قُومْسْتَا او یا ذرن زیاد و علوم دی قرآن کی دا او یا ذرن زیاد علوم قرآن کی دی علت قان دا سیوتو ذکر کری دی او یاو ضرورن زیاد او قرآن دا ضرورت نشتا نور صرف یا غصدہ صرف صرفی علم دے نحوی علم دے منطقی علم دے منطق کے پا فقہ کے ساتھ فقہ علم دے او قرآن کی دا او یاو ضرورن زیاد علوم دی جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصرانو افحاب اور رجال طول علوم قرآن کی دی ایقین اندہ قرآن کریم واز دے استاد بارا استاد قوم دے بارا زرد تفوز بکولی استاد سنا دے قرآن پا بارکی دے عمل کولو چی پا قرآن دے سورا عملو عملم ضروری شرے گو رہے خیئے آوازے پا قرآن پا ذکر رکان نکی گی چی عملو سرنے عمل دے نعایت ضروری دے پا قرآن باندے آدھا چی قرآن دے کوما و عمل پی نکوما تا سورا مسائل چی مخی تیر شو پا دے با عمل کو انشاءاللہ وصوفا تسألون زر دے اوکا عمل دے ہو نکن صوفا تسألون ستا سونا بتا پوس کو لیشی قیامت کے چو قرآن ہو لتا بیان شوئے ہو کنا مسئلی دے تا بیان شوئے تاولی پی عمل نہ ہو کرے ترنوی تکونوی وصل من ارسلنا من قبل ایک احلم یخیر علیہ سمم و رمیانا پدے بلانداؤ کانو نگردو سچواو رے دو سم اولی دو اللہ با سمی اب سرنا ہاں سمینا من واو رے دو من گا ہاں اولی دو پل حالت او دو قرآن حالت تا پوچکا دا چانا چلی گری من پو خواستانا دا انبیاء او دو مننا آگرزو دے منگ بیدے میرے بان باسان و مدرگاران دا غی عبادت کولی جی اس مقصد مقصد دارے چتا سوائے زمنگ مدرگاران مشران دی او آغی آلیہو نو زکا آغی مدرگاران تاسو مشرانو دنیا کی نور مشرانو او آغا مدرگارانو تپوسو کنا پخوانو انبیاءو نکنا یاد آغا خلقو نا چه دا انبیاءو نکم تابدار پاتیو تپوسو کا چه پخوانی خلق دا سو یا انبیاء ما پا دیدی گلیو چه بغیر دا اللہ نبرسو گزی موارشتا چه خلق دا غی عبادتو کی که پدی نو آغا تپوسو کتے وصل من ارسلنا تپوسو کا دا چانا چه دیگلی منگا دومتونو دا چانا او من ارسلنا تا پوچھ کادو متنو دا چانا لکو بی بین کاب رضی اللہ عنہ دا تورات لستن کے ہو قرآن را گئے ہاں نبیاد قرآن لستن کے شو ناغا خو موجود داغا تا پوچھ کا یادا سن نور کا سان تا پوچھ کا آیا چا پخانو کتابنو کتا مسلوہ یا پخانی ہاں انبیاء پدی مسلوہ را گلیو چنور مدرکاران شتا دا چانا چه دیگری من پخواستانا آیا گردوری من بید میرا بان بادشان اور مدرگاران صدا غی عبادت کولیشی ذکر دیوی مشران و مشران نواز مشران و تفوسو کا ولقل اوز دلیل تاکی را لگلی ما موسیٰ علیہ السلام پا پلو کون بانی فیرون تو دا سردارانو تا بیلی واغا بیشک زر استاز ما در رب مخلوقات ار کنا چرای موسی علیہ السلام دی تپو کونو زمنگا نا گان دی منو دا حکمونو دو وجنا ید حکون خندے دل خندا وسم کین نو مسخره وکي او خو په خندا دی ګره ولا یری او نو او نو خایو من دیتا شیخ سی وی وچ کلا و زمالم به مناظره زما आवाज یوما ای بغنو چې زما کله دې وری زم نو به خان دې او شپه یو بده ها ها ها یو زنه بل زنه یو چې کې دې چې دې پر خندا ورستو شي خدا د لایل هغه ته معلوم وګورا چې یزحقون یزحقون خان دې با خان دې نه په خندا دې دې ګور راشه مولا ګوټ ته ګور راغله کا مولا ګوټ خان دې بل پوره نه په دې ګوره ولا یاري حضور اکنه یا راشا راشا مولا گوٹی تا نو تا بوی حوالم نورو خانده که تشبیب آورکه اگه شکل تا بگوله چه شکل سنگ جوڑه ای که نا واله که تو خو نور داز خوبیه گی بیا و ما لولی شیخ سی بوی ما یولا تشبیب آورکه جاله که تو خود داغل سی وی دا ایجه تا ما تا کنزر گنه ما تا ما پوری والی خانده آورکه ما که چه دو تا ما پوری خانده ما که څو نقصان نه ما بوله خندل پیدا هغه په څه به خلو چینګه کرے او چې به تا خبره کوي باجی کې دا خبره ده سه ها او یو کې هغه پکړه خبره کو وزا چل به سره کاو کنه جواب به دا سره وکړه دې خبرو سره نو یې زمایم پله پله ورته وله په کتاب دې کله پیش کاو نو دا چل به کاو کنه یما چلے کا بیا چې خان دې هنو لکه سوچ وکړه تشبیه مده شي سره ورک داغه نه پته بیا خندانه وکړي وما نوري مینا دین الله یا اکبر من نقطه ها نن ټول د الله دربار کې فیشي ها ټول د هزار خلک ترې دي شیخ هم ترې دي الله اکبر منګم دغه سره وانی من موجود یو مقابل لي استهزاء توکي مسخري کیږي اعتراضات کیږي من بازار بیان کو هغه بارکه یو ظلم بازار شومم دی ودی فقای بودا چې پیش کیږي روان دي خلق ومالوری من انول سره د حق خلاف کوي نخ یمن دیتا یو دلیل دایا مگر اغه دل وی می نقطه ها د مثل دا غنا چې کوم دلیل زو ته خیم نو د مخ کې ناغل وی یو تا واخذنا املک صورت اعراف کی یو سل اتدرشم کې تیر شو پاخذنا او مل باسای نونیون مادی لگا پازاب بانے خام خاجر واپس شی او بیدی او جادو گرا ساہر اے ماہر آپ سہر کی دعاو غالمنگ لگا دفل ربنا پاچ وادے کی تاثر استارب وادہ کرے دخلا سن منگ لدعاو غالا بشکا منگئی خام خالان مندن کی ارکلا شنگ بلرکو داغن عذاب منگ بداغین اللہو عذاب لرکو ازاہم ینکسون فدعا دو پیغمبر نو اذا هم ينكسو ناغان دیبا ماتو الخلوزنا بیا بے اغلا ازمات کنا کسا اواز وکړه فرعون په خپل قوم کې وی دما قومه اهلی سلی ملک مصر آیا نبی مرورا بادشاہی دی مصر او دا نهرونا چه روان دی لاند زمانا لاند زمانا بئیگی روان دی کنا افلا تبصرون آتا سر نوی نی زماشان او دا موسا دا موسا علیہ السلام نا خدا سے کانو لکسا جتنا با روان ازن اخوار سے شاعت روان اخکتا افلا تبصرون صبح بے حیاو تجری روانی من تحتی لاند زمانا لاند زمانا بئیگی سیلابونو روان دی چیو گزار دا چوکنو عرص بئیگی افلا تبصرو اتا سنوی نی دی حالت لرا حق پرستا اللہ دور طاقت ور کرے ہاں انبیاء اللہ دور طاقت ور کرے چی باطل پر سخ مرو بی داغنا اللہ داغی ندر روب کی اغا باطل پرستا چی یا منگا یازو غوری ما دا کسنا چاگا مہین سپکرے زلیل لے قریب ندے دا موسیٰ علیہ السلام یومین چه بیانو کی ہاں وی قریب ندے چه بیانو کی جبا کے لکنتے دا خبر غلط را اغا مخ کے دعا گوختے وا رب اشرح لی صدری اغا دعا قبول شوی وا دا مانان را مقصد دارے ولا اکادو قریب ندے موسیٰ علیہ السلام چه بیانو کی خپل ڈالے تا ڈالے نشتا بس ما پس شغل سارا ما خامزی دی دلی ما نکر در دل وین واغی تا دی بیانو کی کرن دل نشتا و ار وحمات موجود دی ولا یکادو قریب ندی چه بیانو کی خپل دلی دا حاک دل وین واغی تا بیچه والی خو دل نیسه ما پس شغل فلولا اولکی علی اصوی رضو من زاب تا پا ذکر شغل چالاو تا و اذهب سو کو تیاد کرے الی فرعون انہو طغا ولی نشی غرزولی اوز دو دغا نکار اخلی اطلاعاتونا ولی نشی غرزولی ددا فضبانی اصورتن باوگان من زہابین دو سرو ضرو دیکھو ویزو پیغمبر اندار اللہ خواقیم سونا دیو سر راشی دا غریب حکورم نشتا او جا ماہو الملائک یاول نرازی دسر فرشتے مقتنین جوختے جوختے ما سر خو گاڑ دے نو دا غسل خو گاڑ کے فرشتم نشتا یوایتا یہ تنہاک دے جاسنگا دا اللہ پیغمبر دے فاستخف قومه نسبت فرعون بېمانا خپل قوم لرا په سبب د اقتدار باندې حکومت کاونو خلک سپک بېمانو یا فاستخف قومه سپکې خپل قوم لرا په سبب د ها مطالبه د خپل ځان پتا بيدار چې زما تابعدار شي زما الوهیت منې فاطعوه نومن خلق دا خبره انو بشکد قون قوم فاسقین ماتون کی فلما آسفونا او لالا لالا او رالا بیدیو ای لالا بیدی رالا شاو وحش جانے اٹھالا ہو مند پارا خوندنا خشوی ہاں نو بل کو دا چلا څنګه چې واغه سدا چې زمنګ لا موږ نخلا سدا جنریټر نن دا ورو خانه فلما سفونا ار کلا چې موږ غم جن کو الله وې لو غم جن کړو خي موسی عليه السلام سو کې غم جن کړو او الله نسبت ځان ته وکړو نسبت ځان ته کړې ده په دې نسبتي وجہ چاغه زما کتاب بیاناو ازما دین بیاناو غیرداغه خو نورم نور کسانو اغه نه نیول اغه هانز نه تکلیف هغه تور کاو خو موسی علی السلام ته تکلیف چور کاو د دین په تکلیف ور کاو چکل د دین په نسبت چاته تکلیف ملاویږي دا تکلیف چاته ده دا الله ته او چا الله ته ده نو بس الله ته پرېدا لکه دې مزمل کی مرازی مدثر کے مزر نیمات پریرا موسیٰ علیہ السلام اللہ تفرے خود فرعون فلما آسفون آرکلا پر دن کے بعد اچانا پر اللہ بالکل نالے ہو رہے پر دن کے دا قانون دے مزمل کے بعد آشی شک اللہ وی فزر نیمات پریرا ان لدینا انکالا و جحیما و طعاما ذا غصت و عذابا علیما حضور موسدا شي نشته موږ سره شته موږ سره داسې نشته موږ سره دا خو لري دا غم نشو کولای چا سره وې دا دې وې دا دې وې دا خدا الله سره عرصه دي چاغو ماته پر ځکا ان لدینا ان کالم وجحیمن وطعامن ذا غصت وعذابا علیما بس هغه بیا وینو فلما سفونا ارکلا چمنگی غم جنکرو انتقمنا مات بدلو آغستا فانتقمنا انتقمنا سورت روم کم تیرشو 47 نمبر آیاتو گوری تاسو روم یو اشتما سپارا سورت روم اوستر ویختم آیات کی تیرشو وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَىٰ قَوْمٍ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ راغلی واغی تا انبیاء فدلالو نچاغیان نو کفر اوکو اچھے کفر اوکو نو فانتقمنا من الَّذِينَ أَجْرَمُوا مَا تِبَدْلَا وَاَغَسْتَدَ مُجْرِمِيَانُنَا مَا تِبَدْلَا لَا وَيَاغَسْتِدَا سورة یونس کم تیرشو یوصل درم آیات کے یوصل درم آیات یونس سبور آخر یونس آخر یوصل درم سُمَّانُ نَجِّي رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا كَذَلِكَ حَقًّا عَلَيْنَا نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ امومنان میں اخلاص کل باطل پرس میں تباہ کل الورو کم راضی فانتقمنا انتقمنا فاغرقناهم اجمعین غرق من انہیں طول طول میں بھی اغرق کری یوں میں تے بھی آفرین و خودا حال تو حصت منہم من احضر ہاں او تسمعو کلوی رکدا کلوی ہاں طول تباہ کری دی بیا فاغرقناهم جمعی آغا کمان دیر را طول طول میں تباہ کری دی اللہ لے کافر طول تباہ کی چنند مسلمانان یوی نے پسی شوی دی فجعلناهم صدفا ومثل الاخرین او گزو من دیر را مخی پالاکت کے او عفرت دا او صفت دا پا درستنو ارکلا چھ بیان کئی جوی دی مرحبی مثال کے نیسا علیہ السلام بیان پر صفت کی بیان شو دے اعتراض پتو گا ناگان قوم ستا داگے دا بیان دا وجنا یسدون خوشا لے دل یسدون تاری وال او چگے والے مخی دا آیات بعضی مفسرین دو صورت انبیاء دا آیات سر لگئے فَإِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمْ حَيَقِنًا تَاسُ اوارا چه تاسو عبادت کوئی بیدار لانا دا با خشاک دا جہنمی سورة الانبیاء سر لگئے او زمن شیخ القرآن دا دیر دا غیر مناسبت نشتا اغیر لگی دی نزدی آیات سر مخ کے تیر شا 45 نمبر آیات وَسْأَلْ مَنْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رُسُلِنَا اَجْعَلْنَا مِنْ دُونِ الرَّحْمَانِ آلِهَا تَيْ یعبدون آیا ما پدی انبیاء لگلیوم یعنی چدا غی عبادت دو کلیشی بیدار لانا ندا انبیاء عبادت پدی میں سوک لگلیو ندا اولیاء پا عبادت چا پدی میں سوک لگلیو ما کیا یاترے لگئی تو چکل دا خبرو شو نو کافرانو چگی کلی ویگورا ہا چا پدی میں سوک لگلی نو ولی عیسیٰ علیہ السلام نو دا غی عبادت نو شوی او چې دا غی عبادت شوی نو چې زمنګو مدرګاران په جهنم کې نو چې دا چا عبادت شوی نو چې هغه جهنم کې د بیا خدای عیسی علی السلام هم شوی دی نو چې هغه نو موږ نه پکې کنه چې عیسی علی السلام راځه جهنم کې زکات چې دا چا عبادت شوی دی نو هغه په جهنم ته ځي نو مشرکان چې غږی ولې د عیسی علی السلام نو شوی نو چا غا جہنم تزین بس منگ دی مرسا دا یو کنا ما تا یویدو چې زما پلات جہنم تزین زم دی مرسا دا ایم اکنا سبا دا خبر اکو ندا زما پلات ذکری زباب کن ام ایک پلات غلطی ہوئی که زما پلات جہنم تزم دی مرسا دا سکا غا دا جہنم کیو سو دی پجل اپکی وان دا دلیل لی وہو آغا اعتراض کئی وی حضرت عیسیٰ علیہ السلام چا عبادت شویو نا غا جہنم تزین منگ دی مرسا دا دار شو کنا چغی والے اگورا اگورا بیا خود عیسیٰ عبادت شویو بیا باغم جہنم تزی ہانو جواب میلاو شوام ولما ضرب ابن مریم مثلا ارکلا چھ بیان کشو نو اللہوی آغا خلقو چھ عبادت شوی دے او آغا پخفل عبادت بانی خوشالو آغا با جہنم تزی چې دا چا عبادت شوی او په عبادت خپل باندې خوشاله وو هغه به جهنم ته ځي. حضرت عیسی علیہ السلام عبادت شوی دی خو هغه په عبادت خپل باندې رد کړو چې زما عبادت بنه کوي د مخلوق بنه کوي چا وکوي نه الله وکوي. تفسیری او طبيعه خو هغه کله پویدل. ولما ضرب ابن اسم باجی پیران ناکار خلق چې خلق آیت سجدی کوي او پاغه سجدو هغه خوشاله دي نو هغه په خپل عبادت باندې سره خوشاله دي دی به جهنم ته ځي. هو چاغو یره دا شی شرک دی ناروا دی مکوي کفر دی او تردیدی کاو او پس د مرګ خلق هغه ته سجدی لګي قبرونو ته لبیا داغه عبادت کی کیږي هم داغه عبادت نه دی بلکې هغه د سزا ده دی نه ملاوي. ها ارکنا چې بیان کې شو زید مریم نو د مخکې آیات سره خدګي آیات نمبر 45 سره ارکنا چې بیان کې شو زید مریم عیسی علی السلام په صفت کې د اعتراف په شکل باندې ناګان قوم ستا داغینا یسدون خندیدل یسدون خوشالیدل یا یسدون چغیوالی ویزا مرا چاگئی مگنیم بکی پراتی کنا وقالو بیدی آئلاؤنا لکه وسم وی علاکه توی قبر پا خون ناروا دی او گولا لکه اتناس پی کوم آتی ویش ناروا دی گمبت دربی علیہ السلام پا قبر چی گمبت جوڑ لی ها اتنان پی اوکا اغه وی وګورا چې دا چا عبادت شوه لري نو جهنم ته بځي وګورا دې ساده سلام چې شوه دې جهنم ته بځي نو څنګه غم دې ذکر اوس هم نو اوس دې زمانه کې څه وي چې ولګه خبر په خول ناروا دي ګمړای او ناروا دي دې ساده د نبی عليه السلام چې قبر پوخ دې د پاسه په ګمبت ته پوخ وګورا جواب دې وکي اوس کړه او جواب یې کوم کړه دا خصوصیت د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم مخکې ما ویل کړه پیغمبر د خصوصیت دا خصوصیت دا چې په کوم ځای کې دا غن روح پروازو کې په اقځه کې با دفن کیږي پا کمره کې د حضرت نه روح پرواز کړي پا کمره کې دفن شوه دا کمره په مخکې نه جوړه و ورسره جوړه نه ده دا کمره په مخکې نه جوړه ده او هغه گمبت به د ترکو حکومت جوړ کړي او ترکیان اکثر د کفر او د شرک جالي دي. ها او دا غي مې مخکې بیان کړو چې کله هغه سعودي حکومت تابع شو دا د ترکو په قبضه کې دا ټول ترکو د عرب ها د ورسره نشان د واقعا بیانوم کې خیر سعود دا د یو خان نومو ها او دا ملک هغه څنګه فتح کړي ورسره روان انشاء الله یو ځای کې نو چې ترکیان تل ها او دا ملک دې تا والکان دې سره معاهده وکړه چې بای مو خزو خزو من یو سو شرطونه دي یو شرط دا وې چې حتا سو دا روزه د نبی عليه السلام نو رااله وي ډېر خزا هو مال ته پوز دی یو عربی نه کړي مفتی دا وې من دا غي سم نه کتل لکه شرط شرط ټیک دی او خو ساده پورې و هغه چون کې انتشار دې جوړيږي دنیا کې خلق ویو گورا سیو کو نبی علیہ السلام پر روزہ بانی ہا بل روزہ رو کردہ روزہ اوڑا نکلا قبر اوڑا انکدہ رو کوایو ابل یو کسو خرک امشتا قرون پا خولو منگا پاک کری دی وکو سے اوڑا نو پسیر طریقے پر زمن رو دا کلی کلوی انتشار جوڑی گی بس مالا مال انتشار تو وہ جنو خو روزہ نبی علیہ السلام پاتی دا کنا اگر گمبت چکم دے گمبت روزہ خو بالکل دارا سے اگر بئی آرا سے خواغ گمبت چراغه ده پاس جوړ لے دا ولما زره نوز موګورا دیو جدانش سره نبی علیہ السلام په روزه باندې گمبت جوړ لے هغه چې قبر پوهه ده پاسا دا اعتراض خان دا ما د دې جواب می درته وکوي اذا قومک منه یسدون تشد سوال کې یا خبره کې بزر اعتراض کوي حما د دې کسانی ویلو چې تاسو وایي دا شی ناروا ده پر نبی علیہ السلام پر روزہ چلا لوی گمبت تے گمبت خضرا اپوخ دے سوا کہ ہما سے دے فکر رشیا خوچ بیا ہا دیر ہا حالات در زو کلا یو کتاب گورا کلا بل گورا کلا یو ما دعس دو یا مسئلہ دا یو جواب دم نور مو خوارا حدود قوین دو چھ بیا خپل لالم آوال تا کہ ما تا پوسکو لکھا چھ کمی اوصلے دے کم بیماری حد بیمار بی نو آغا زان نه دوائی کئی نما صدا دیر بی فکر مازا بسنگ زدی حضان حاصل رون دی مسلینا ولما نتاب آنی مم کئی نو دا گنبت پا نبی علیہ السلام چکم زید پوخ دے نو دا پی مخی نا پوخو دا اغا پا کمرہ کی دفن شد اغا پلا کمرہ وا او دا کمرہ پی مخی نا جوڑا دا دا رست جوڑا نا دا وقالو آئی دیم آیا مدرگار آزم انگو ردی یا دا عیسیٰ علیہ السلام چا غیی نو دن پا کی گنا نا بیانے دی دی عیسیٰ علیہ السلام رستا دا پارا مگر صد جگر دا پارا بلکہ دیکھ قوم دے خشمون جگر مار نرے دا عیسیٰ علیہ السلام اگزائیو بندرے چیستان کرنے منگ پا دبانے او کردولے منگ دے رہا صفت پا دبانی اسرائیلو اللہ وی خدمہ خوخشو ماما کردولے وی باز استاسو نفرشتے ماما کردولے وی استاسو نفرشتے فرمکہ کی یخرفون رستو یو بن لپات کی دے خزمکہ کی انسانان اسی گی زکم انسانان رالی گردی فرشتے نور سوما وائنو بشکدہ حرات للی عیسیٰ علیہ السلام خام خالی اللہ یا نخلا پر آتو دو قیامت بان عیسیٰ علیہ السلام برازی شک مکوی تازو پایا اکرات لو کے وقت بیونی تابیش ایزما دادا لارا نیغا آواز نرے بندنی کی تاثر را شیطان بشک ادا شیطان تازو پارا دشمن دے اکارا ارکلا چرائے عیسیٰ علیہ السلام پتر آئے ربانی قادمی ویدے تاتی سرا رات کریما تاوستا بالحکمہ پاقل مندے باندے احکام دے شریعت میں روڑی دی یا حکمت انجیل او دے پارا چکارا کم تاوستا باج آگا مسئلہ جی تاوستا خلاف کوئی پائے کے ہوئے رہے گی دا اللہ اللہ زمان خبر ہو مانی بشک اللہ زمان استاسو رب دے زمان رب دے استاسو نفابدو نی نوئی فابدو دا غائب عبادتو کئی زمان مکوئی دا داغا عبادت کو دانی غلار دا خلاف کتلو بینی من بینی پمیندہ اخفل کی پس دان بیا داغا اخفل منس کے خلاف را رہے بعضو بے پیغمبر دے لکا مسلمانانو بعضو بے ابن اللہ دے لکا ہاں نسوارا ہو اور بعضو بے ابن الزنیہ دے لکا یہودو خلاف حکم تو حلاکت دے پادا کسان سنمنگ دا عذاب رجو درنا کی دے انتظار نکی مگر دے قیامت چرا بجدہ قیامت دے تنا ساپا او دے بنبوئی گی دوستان با فدار از دے قیامت کی باز دے دے پار باز دون دشمنان بھی غیر دے متقیان و پردگارانو نام اے دے ما بندگانو دے ارچا دوستانا با ختمی گی پا قیامت کی چکفار بھی او دے مومنانو دوستانا با ہمیشہ بھی دے با نختمی گی یا بندگانو نبوی یرا پتاو سنن وزن وطاو سخم جنشے آکا سانچی مانا رو رو پایتون رو منگو دیو تابدار اوبرشی دنشی جنت تا تاسو استاسو ملگری ازواجکم ازواجکم ملگری استاسو خط استاسو تحبرون ملگری چه تاسر تعاون پده مسئلہ کرے ہو ملگرتیائی تاسر احکار کرے ہو استا تعییدی کرے ہو استا نسرتی کرے ہو وازواجکم ملگری استاسو توبرون تاسو بائی کی خوشحال کولے شئی توحبرون دا حبرنا تاسو پوگا پوگا روانو پا ملگر دیا کے چھے زبا تبا دا دن کار کے زبا استام رستا و تعاون کو ما تابو علیہم بس آب منزاب کاغن ناری نیو کاغن زنہ نیم تابو علیہم بس آب منزاب کردولی بجی پدیبانی کاسد منزاب مغمج میں کاسد سروزرو او کوبونا او پدی کیا چغاری بدی چغالی باغی لگا نفسنا سچ نفس غالی ابو لملاوی گی او یا خوالی دستر کو تاسو پدی گمی شئی داگا جنت آل جت سے میراس کے واس تاسو دیل را پا سبب دا تاسو کو دنیا کی تاسو پارا پدی گمی ویڑی رو باز داگی نخلی بتاسو بشک مجرمان با پازاب دا جانم گمی شا سپک با نکلیشی لا یفتر آنم سپک با نکلیشی دین عذاب او دی با پدی کی مبلسون دار قسم خواہ دنجات انہا امیدہ مبلسون دے ابلاس ابلیس تے ابلیس زکوی چھ دے نا امیدہ شویدہ قسم خلاسینا او جاتے نرے کرے من پر ایبانے لیکن دے جاتے ہو کہ خلوزان نمان دے آواز بہو کی رہے جانمیان او مالک فرشتے مالک او فرشتہ چھ پا جہنم مقرر را لیقضی آلین ربو کا دعاؤ لیقضی فیصلہ دیو کی ہمانستا رب دمبر چھ منگم لشو رب تو آئے چھ پا منگمان مرگ راو جو منگم لشو دی مصیبت نخلاش شو قالا نبو اے مالک فرشتہ انکم ماکسون یقینن تاسو به وخت لرون کی بده کې پنځه سوا کال پس به ته جواب ملاوي شي انکم ماکسون پنځه سوا کال به په انتظار چوز جواب کوي اوس جواب کوي اوس جواب کوي پنځه سوا کال به ته ملاوي شي جواب چې تاسو بده کې هميشه وتل تاسو نشتا تاخيرات کړو موږ تاسو ته بالحق په پوره بیان حق بارات کړو تاسو ته بالحق په قران مو خو تاسو ته قران راوړی او بېمانو لیکن زیاد تاسو نه للحق نسل بارا نو قران د پاره کارون بدګنن کی دایات مخکم یو ځای کې تیر شوی کوم ځای کې ها سورې مومنون کې تیر شوی او لقد جئناکم بالحق ولكن اکثرکم للحق کارون او یقینا زیاد تاسو نه دی حق لرا بدګنن کی اکثر دو قرآن بدگنگی توحید بدگنی قرآن بدگنی بلا مسئلہ بدا نگنی و بل کتاب خوش قرآن بیانے و دا بدگنی ام ابرم و امرن آیات ایک لکی یو کار لرا سادہ حلاکت پاین نابشک من مبرمون منگا مضبوطو یو کار لرا سادہ نجات مبرمون منگا مضبوطو انجیو آیا خیال کئی دی چو بشک منگا نارو پت جرگی دا رئی و نجواهم او کار را رئی سرهم پت خبری او نجواهم جرگی دا رئی ندی خیال دا رئی کی ندی پا پوٹا پا کارو نپویگم ننا بلا بشک آورم هم و رسولونا او زمنگ استازی دی سرا لکل هم کئی واک چه طوید پارو میرا بان بادشا نائب نویون بزو اول با عبادت کو انکو نام نبی علیہ السلام فضیلہ بانے راجی لکھلی دی امام راجی ہاں کشیرتوے دا میرا بان بادشاہ نائب نما باول دا غا نائب عبادت کاؤ ویسنگ چھ دو استاد قدر کے تو دارنگی بتا لازم دا غا دو بچی قدر ہم دے نبی علیہ السلام دکھوئے وی کشیرت دا اللہ دا پارا نائب وی نما باول دا غا نائب اول عبادت کاؤ وہ نائب اشتا دے گا ها سبحان رب السماوات و الارض پاک دے رب د اسمانونو او رب د زمکو او رب د عرش هغه د دې بیانې پر دې د چدن کې دې په کوپر یادو کې ویل ابو او واپس کوي حتا تر دې چې مخامش در دې راځي دې سره وعده کولې شي د الله ذات فی السماء اله چې په اسمان کې حاجت روا دې اختیار مند دې او په زمکه کې اله او متصرف او اختیار مند دې او د الله د حکمت او خبر او پویا وتبارك الذي نفل الشرك فيه خير شغل والا ذات ته شدر اختیار دے برا وخت आवाज ما بندر دوالو کی او دا الله سید اند قیامت دے خاذ الله ته تاسو واپس کولې شي ولا يملك الذين واك الذي يا کسان شدیو ته دامت شوی بيد الله شفاعت دا اخلاص اولو اس سوب دا زان خلاص اولو قادم ندی مالکان ندی دخلاص اولو الا مگر او سو بخلاص اول کی شاہد چه آغا بیان کرے بالحق دا توحید دا توحید آوازے کرے بیانے کرے وهم یعلمون او دی خفویگی چدا شافیان بخفویگی پا حال دا مشفو بانی چدا دا چارا پارا شفارز کم دا پا توحید را گری دی الا لمن کنوی ورزی لہو دا مختلف شرطن را روانو دا شفارز او که تپوسو که دینا چاپی جای کلی دینا را مخام خواهی دی اللہ تو کم خواهی وارو لیشو وقیلی وو شاید او قیل ہاں پماند قول سرا او شاید دینا قول دا پیغمبر چوائی با پیغمبر این ماربا انہا اولائی بشک دا کسان یو قوم دی چا دی مان روڑی شاید دینا قول دا پیغمبر چا این ماربا بشک دا کسان یو قوم دی چا مان روڑی فصفانوم نو چې ایمان نه لري نو مخواله وته دینا فصفا مختواله وا او کول وا سلام ابایکار د سلام ها سلامتیا په مان چا سره بایکار وا بایکار د متا سره فصوف یاد منذر دې پوي بشیره دې په پوي شي په دې باندې چې دا شتبا صورت کې نفدش اچه مالکان ندی شافعان ندی اوالو والا اتدازنو او داغی جوابنو بسم اللہ الرحمن